was strong and merry when jumped the hedges first. And I will drink the clear, clean water for to quench my thirst. And I'll show out the ferry boats and they'll get high on a blue ocean against tomorrow's sky. And I will never grow so old. And I will walk and talk in gardens all wet with rain. Oh, oh. Sweet thing, sweet thing. Yeah. Sweet thing. I shall drive my chariot down your streets and cry. Oh, it's me, I'm dynamite, and I don't know why. And you shall take me strongly in your arms again. And I wonder, I remember that I ever felt the pain. Shall walk and talk in gardens all misty wet, a misty wet with rain down. And I will never, never, never grow so old again. Ooh, ooh, ooh, your sweet thing. Ooh, ooh, ooh. Between the lines, and I will walk and talk in gardens all wet with rain. And I will never, ever, ever, ever grow so old again. Oh, oh, sweet rain. Still going strong nog, Van Morrison, maar in de 60e jaren deed hij ook al mooie dingen, zoals deze, Sweet Thing. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 16 augustus. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, innovatief patiëntveiligheidssysteem in Sint-Franciscus gasthuis. De Sea Rangers. En Take Care B&B matcht vluchtelingen en gastgezinnen. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je luistert. I have heard that you can play. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Coming on strong, sweet girl, in between the sheets. Let's get all the way down. Lekker hoor, de Isley Brothers en Between the Sheets. En daarvoor Tori Amos en Sweet the Sting. Het Sint Franciscus Gasthuis in Rotterdam heeft onlangs een innovatief patiëntveiligheidssysteem aangeschaft. Dat zogenaamde Early Sense systeem meet via een sensor onder het matras continu en volledig contactloos de belangrijkste vitale functies bij patiënten. Herman de Bruin. Wij gaan praten over een intensief patiëntveiligheidssysteem, een innovatief patiëntveiligheidssysteem. Ik doe dat met Lex Kalman, die is in de studio. Welkom. Dankjewel. Verpleegkundige van de afdeling longziekten, afdelingsmanager zelfs. Afdelingsmanager. Ik ben ook verpleegkundige trouwens. Ja, begon als verpleegkundige, zeker, neem ik aan. Zeker, zeker. Ja. Een early sense systeem in het Engels. Ik vind de Nederlandse benaming beter trouwens. Dan weet je gelijk dat het over patiëntveiligheid gaat, toch? Ja, het is in de krant het slimme plankje genoemd, maar het heet vroegwaarschuwingssysteem. Vroegwaarschuwingssysteem, dat is officiële naam in het Nederlands. Ja, ja, als je letterlijk vertaalt, dan kom je daarop uit. Dan hebben we meteen te pakken waar het over gaat. Want als het plankje zo slim is, dan helpt dat ontzettend om patiënten beter te kunnen bewaken. Ja, nou ja, dat is juist. Dat is juist. Ja. Onder het matras ligt inderdaad een soort sensor. En dat wordt dan, in de krant is het al een keer een slim plankje genoemd. Yeah. En die sensor is in staat om trillingen te meten. En op een zeg maar vreselijk nauwkeurige manier. Dat is echt behoorlijk technisch geavanceerd eigenlijk. En hij is in staat om het onderscheid te maken tussen trillingen vanuit ademhaling, trillingen vanuit hartfrequentie of trillingen vanuit beweging van de patiënt. En door dat onderscheid te kunnen maken, dat vertaalt zich uiteindelijk in waardes op een monitor die we bij ieder bed hebben staan. En dus krijgen we actueel de hartslag van de patiënt in beeld. We krijgen actueel de ademhalingsfrequentie van de patiënt in beeld. En we krijgen in beeld zeg maar wat het bewegingsritme is, het bewegingspatroon is van die patiënt. Maar ja, als een patiënt beweegt, ik kan me voorstellen als je in het ziekenhuis ligt dat je regelmatig beweegt, dan komt er meteen een alert. Nou nee, gelukkig niet. Dat is allemaal instelbaar. En daar kun je allerlei. Er zit hele slimme software op. Mm-hmm. Sowieso, uiteraard is het zo dat het systeem alleen maar werkt als de patiënt op bed ligt. Dat is de randvoorwaarde. Maar dat is ook wel het mooie van het systeem. Want er zijn meerdere systemen op de markt. Mm-hmm. Die ook diezelfde waarde uiteraard kunnen meten. Maar het mooie van dit systeem is dat de patiënt wel is vrij om te bewegen. En zit niet aan lijnen vast, aan sensors. Nee, want je hebt ook niet al die draden meer. Wat ons betreft. Ja. Maar het is ook niet zo dat je even beweegt en dan komt een verpleegster naar je toe rennen. Meneer, wat gebeurt er? Nou, dat ligt er een beetje aan hoe het systeem staat ingesteld. Oké, dus dat kan je op een verschillende manieren instellen. Ja. En als we bijvoorbeeld over beweging praten, dan een heel groot probleem in alle ziekenhuizen in Nederland is het vallen van patiënten. We hebben oudere mensen in de ziekenhuizen, vaak multicomplexiteit. Er spelen vaak echt diverse problemen rondom die patiënt. Vaak ouder, dus ook sneller zeg maar uit zijn eigen omgeving gedesoriënteerd. En het vallen is dus iets wat echt redelijk vaak gebeurt en een groot probleem is voor ziekenhuizen. En dit systeem kun je zo instellen. Je kan zeggen van nou, deze patiënt is niet, heeft geen risico op vallen, dus ik zet eigenlijk het alarm zo goed als uit op die parameter. Maar je kan ook zeggen, deze patiënt is at risk. En die scannen we ook. Bij iedere opname scannen we wat het risico is op vallen bij onze patiënten. En dan kun je het alarm zo scherp instellen als je wilt. Dus hebben jullie wel een groot inschattingsvermogen nodig, denk ik. Zie je de patiënt of doe je dat bij een intakegesprek ook? Nou, bij opname sowieso weten we natuurlijk dat oudere patiënten boven de 70 jaar is een criterium om echt wat scherper te kijken. We weten ook als mensen hoge koorts hebben, echt ernstig ziek zijn, is ook een groter risico dat mensen op enig moment. En het is niet altijd, het hoeft niet eens altijd. Soms hebben mensen ook liggen aan infusen of aan lijnen of aan en vergeten dat ze daar aan liggen in midden in de nacht en stappen uit bed en struikelen dan over dingen. Ja. Dus op het moment dat we dat gevoel krijgen, gaan we het alarmniveau opschroeven. En het verplegend personeel vindt het ook heel prettig, want ze kunnen mensen natuurlijk veel beter in de gaten houden. Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Het was bijna grote opstand toen zeg maar op een moment er toch wel twijfel was van moeten we met dit systeem door. Voor mij was zeg maar er geen twijfel, maar met name hogerop in de organisatie was dat best wel een pittig discussie. Het heeft zich al bewezen. Voor absoluut. Voor mij persoonlijk, maar zeker ook elke verpleegkundige die zou vragen op de afdeling, die zou duiden dat dit een zeer grote meerwaarde heeft voor onze patiënten. Lex Kalman, verpleegkundige afdelingsmanager van de afdeling longziekte van het Franciscus Gasthuis en Vlietland. In allebei de gebouwen op de afdeling longziekte of is er maar één? Het plankje ligt op locatie gasthuis. Ja. Omdat we daar ook wel de meest complexe patiënten hebben. Ja, ja. We krijgen veel patiënten vanuit de intensive care. Die stromen door via onze afdeling uiteindelijk naar huis. Of naar een andere plek om verder te herstellen. En mensen horen zelf ook dat dat plankje er is. Ja. En ze zien het, want ze hoeven maar naast hun bed te kijken. Ja, ze zien die monitor natuurlijk. Ja, dat is zo. Je wordt heel goed in de gaten gehouden. Zeker. Ik dank je wel voor het gesprek. En ik wens je succes met het vervolg en met de rust die het misschien wel uitstraalt. Puisque c'est fini, nous deux. Comme si c'était la première fois, encore une fois, toi et moi. Puisque l'amour s'en va, puisque l'amour s'en va, puisque l'amour s'en va, adieu. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Stand on the sunrise, disguised in the mist this morning. It's 8 a.m. A seagull shouts a sailor's warning. This

paper said Ed always played from the heart. He got an agent and a roadie named Bart. They made a record and it went in the charts. The sky was the limit. His leather jacket had chains that would jingle. They both met movie stars, partied and mingled. Their A&R man said, I don't hear a single. The future was wide open. Into the great wide open. Under them skies of blue. Out in the great wide open. A rebel without a clue. Into the great wide open. Under them skies of blue. Into the great wide open. A rebel without a clue. Het jaar was 1991 voor Tom Petty en de Heartbreakers en Into the Great Wide Open. Sociale onderneming de Sea Ranger Service werkt aan toezicht op zee met speciaal opgeleide jongeren. Mariska de Vries praat met Sea Ranger Peter de Haan. Wat zijn Sea Rangers? Ik ga daarover praten met Peter de Haan. Hij is Head of Communications van de Sea Rangers. Peter, welkom. Wat is een Sea Ranger? Een Sea Ranger is... We hebben gemerkt dat als we het uitleggen als het is een soort boswachter op zee, dat de meeste mensen het snelst een beeld daarbij hebben. Je moet je voorstellen dat we in Nederland allemaal natuurgebieden hebben. En iedereen kent de Hoge Veluwe, de Biesbos, de Waddenzee. En die worden beheerd door boswachters, meestal door Staatsbosbeheer of door natuurmonumenten. Maar het is allemaal op land. En de man die dit bedacht heeft, waar ik nou mee samenwerk, die heeft op een gegeven moment gezegd van waarom hebben we dat eigenlijk niet op zee? Die zee is zo vreselijk belangrijk voor ons. Zeker voor Nederland. We werken altijd al op zee met visserij, marine, koopvaardij. Waarom hebben we geen mensen die daar de natuur daar toezicht op houden? Om dat een beetje te beheren. De zee is heel kwetsbaar, weten we inmiddels. We zijn er heel erg van afhankelijk. Waarom zorgen we daar niet beter voor? En zo is hij op het idee gekomen om een soort rangerdienst. Tegenwoordig heet het dan rangers, park rangers in Afrika en zo. Maar rangers voor op zee te gaan opleiden. Hoe vind je de mensen die hier interesse in hebben? Heb je een soort wervingscampagne gedaan? Of op welke plek heb je de mensen gezocht voor de rangers? Ja, vorig jaar zijn we daarmee begonnen. Ik ben nu ruim een jaar hierbij betrokken. En toen ik begon, was dat eigenlijk mijn eerste klus. Zorgen dat er genoeg jongeren, we hebben het vooral over jongeren, geïnteresseerd zijn om deel te nemen. Want ja, we begonnen eigenlijk met een groep van 600 geïnteresseerden. Daar hebben we niet heel veel voor moeten doen. We hadden 600 mailadressen van mensen die zeiden van nou, ik ben tussen de 18 en de 29. Ik vind dit heel tof. Ik wilde deelnemen. Goed, dan zeg je, ja, weet je, 5 weken moet je van huis kunnen. Dit is wat we, je moet vloeiend Nederlands spreken. Diploma's maakt ons niet uit. Je hoeft geen afgeronde school te hebben. Als het erin zit, halen we het er wel uit. Maar uiteindelijk, ja, heel veel mensen kunnen dan toch niet en wordt het moeilijk. We vragen een eigen bijdrage. Dus er zit ook een klein stok achter de deur dat ze een eigen bijdrage moeten betalen. Krijgen ze ook een tenue voor, t-shirts, petjes, dat soort dingen. En uiteindelijk hadden we ongeveer 100, iets meer dan 100 mensen die zeiden van oké, ik wil dit echt doen. Het moesten er 12 worden. Ja, dat is een hele tour. Nou ja, dat bootcamp konden we met meer mensen doen, die 5 weken. Maar uiteindelijk zijn we van de 105, geloof ik, mensen die zich echt hebben ingeschreven, gezegd van oké, dit wil ik heel graag doen. Die 5 weken, ik wil kans maken op die baan. Zijn we uiteindelijk, nou ja, mensen vallen weer af. Sommige mensen zijn gewoon niet fit genoeg. Sommige mensen maken andere keuzes of passen niet bij wat we zoeken. Uiteindelijk stonden we met 50 man in maart aan de startstreep. Is de selectie al geweest? Hebben jullie een selectie gemaakt? Ja. Er zijn er uiteindelijk echt 12 over nu. Klopt, ja. En wat gaan ze nu echt concreet in de praktijk doen op zee? Ze varen de zeegas uit en dan? Wat gaan ze doen? En wat ze gaan doen is... dat is een beetje afhankelijk van de opdrachten die we krijgen. Een groot verschil van de Sea Ranger Service met heel veel wat er al gebeurt op zee. Want er zijn natuurlijk heel veel instanties mee bezig. We hebben de kustwacht, we hebben Greenpeace. We hebben allemaal organisaties die bezig zijn met dingen op zee. Je hebt visserijtoezicht van NVWA en zo. Wij zijn een soort extra. Want zij doen allemaal andere dingen. Hè. En wat is er nog over naast wat die andere mensen allemaal doen dan? Nou, het is vooral toezicht op beschermde zeegebieden en actief natuurherstel. Dus we gaan onderzoek faciliteren, we gaan de zeebodem herstellen, we gaan toezicht houden waar dat nodig is. Dat is meer een soort bijkomstig taak, omdat we er toch zijn. Hebben ze ook bevoegdheid om in te grijpen als ze iets zien wat niet klopt? Nee, dat zeker niet. Je moet ze kunnen het signaleren en het melden en verder is het hun taak instanties. Niet. Ja, het is meer echt ondersteunend aan de diensten die daarvoor zijn en die ook fantastisch werk doen. Ja, het zijn een paar extra ogen gewoon op zee. Het zijn extra ogen die in de gaten kunnen houden. Kijk, er gebeurt gewoon heel veel op zee. Dit is heel druk. Er komen heel veel bedrijven bij, gaswinning, oliewinning, zeewier, wind, energie, noem maar op. Dus het is heel druk. Maar er is relatief weinig toezicht. En de toezicht wat er is, is gewoon beperkt in capaciteit. Dus we willen op een hele betaalbare manier er extra oor en oog aan toevoegen. Ja. En de vierde is eigenlijk de blue economy. De economie op zee. En dat is een heel breed begrip. Maar dat is alles waar je geld aan kan verdienen op zee. Want we zijn dus geen activisten. We zijn geen alternatieve Greenpeace. We zijn echt gewoon... werkers. We werken op zee. Het is een baan, we bieden gewoon. Een dienst aan. Ja, ja, we bieden een dienst aan. Die is wel in dienst staat van de natuur. We doen alleen maar klussen waarvan wij geloven dat bijdraagt aan een gezonde zee. Ik vind het een prachtig verhaal. Ik hoop echt dat jullie dit heel groots gaan maken. Wij blijven het volgen, houden ons op de hoogte hoe het verder verloopt en hoeveel Sea Rangers er dadelijk op de wereld rondlopen. Ik dank je heel hartelijk, Peter de Haan. Hij is Head of Communications van de Sea Rangers. Dank je wel. Heel graag gedaan. Zijn, maar je staat aarzelend langs de lijn, bang om op je bek te gaan. Je durft niet te kiezen, je mocht eens verliezen, zo bang om straks alleen te staan. Maar ergens halverwege kijk je om en krijg je spijt. Levend voor de morgen raak je nu je toekomst kwijt. In de boot genomen door de zilvervloot. Sparend voor later ga je straks ook sparen dood. En later is al lang begonnen. Later is al lang begonnen. Later is al lang begonnen en vandaag komt nooit meer terug. Spelend op zeker, tegen alles ingeënt, spring je braaf in het geleed. Verlangen afgeleerd, je gevoel geamputeerd, blijf je zitten waar je zit. Maar ergens halverwege kijk je om en krijg je spijt. Levend voor morgen raak je nu je toekomst kwijt. Dan ben je in de boot genomen door de zilvervloot. Sparend voor later ga je straks ook sparen dood. En later is al lang begonnen. Later,

that I can talk to. I want you just the way you are. Billy Joel was dat, een Just the Way You Are. En daarvoor het Klein Orkest en Later is al lang begonnen. Take Care B&B brengt statushouders in contact met gastgezinnen die hun huis 3 maanden openstellen voor een vluchteling. Herman de Bruin. Dit onderwerp gaat over gastgezinnen en vluchtelingen. Take Care B&B is daar de kreet voor. Ik heb 3 gasten in de studio zitten. Margit, welkom. En Wissam. Yes, hello. Hello. Jij bent uit, not from Holland. No, I'm from Syria. Syrië, ja. En Ole. Hoi. En waar ben jij hier voor? Gewoon assistentie, omdat ik natuurlijk ook deel van het verhaal. Ja, je bent deel van het verhaal, want jij zit gewoon in je gezin en dan krijg je ineens iemand bij. Ja, precies, zo ja. Inderdaad. Ja, zo is het. Margit, hoe kom je ertoe om een gastgezin te worden voor buitenlanders? Er was een oproep op Facebook en mijn dochter was net het huis uit. Dus ik dacht van, weet je, nu heb ik ruimte. En ik ben wel opgegroeid met dat we in ons gezin vroeger, toen ik klein was, ook mensen opvingen. Mijn moeder kwam zelf uit Indonesië en toen had haar familie ook op een bepaald moment opvang nodig. En die hebben volgens mij 2 jaar bij ons gewoond. En later ook weer vrienden van mijn vader die tijdelijk... Het is van jongs af aan dat je dit zo gewend bent eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Ja. En dan kom je in... Want het is een organisatie die zorgt dat de vluchteling, zoals Wissam, bij jullie terechtkomt. Ja. Ja. Hoe zit dat in elkaar? En nou, Take Care B&B, die gaan eigenlijk mensen soort selecteren of ze doen een soort intakegesprek. En dan maken ze een soort match. En ze hadden dus gevraagd van of er een gezin uit Delft tijdelijk ruimte had. En 3 maanden dacht ik, 3 maanden, dat is ook wel te overzien. Ja. Ja, en ik had nu de mogelijkheid, de kamer van mijn dochter staat vrij. En dacht ik, waarom niet? Ik heb geen geld, maar ik heb wel ruimte. Maar het is wel een hele verandering in het huis dus. Ja, maar het is wel heel gezellig. Zoals vanavond. Hij heeft al gekookt. Okay. You make your meal. Ja. It was on me today. Syrian food? Syrian food, ja. Okay. And you are now for the first day in this family? I came yesterday. Yesterday? Yeah, so basically second day. And how is it? Well, it's lovely, I can say. Margit and all are really lovely, friendly as well. And you have the opportunity to be 3 months? Yeah, the period is 3 months, at the maximum. Unless I get my apartment before that from the Gemeente. So maximums can be only 3 months. Then you hope that you have your own apartment. Exactly. Yeah. Indeed. Yeah. That's that is altijd voor 3 maanden dus, Marit. Ja, ongeveer. Ja. Kijk, als het een maand langer duurt, dan is het ook geen ook probleem. Nee, volgens mij ben je dan tegen die tijd zo aan elkaar gewend. Dan wordt het weer een empty nest syndroom zo ongeveer. Zoiets. Ja. Maar het kan trouwens ook dat hij zijn huis eerder krijgt. Het zou ook kunnen dat hij over een week al van de gemeente te horen krijgt dat zijn huis al klaar is voor hem. Dus dan gaat hij eerder bij ons weg. Ja. Then you have to say goodbye to this family. Well, not goodbye forever. We'll stay in contact for sure. Yeah, it depends where you come. Absolutely. Yeah, but my gemeente. Maybe in Delft or not? It's in Noordorp, somewhere close. Noordorp. Yeah, right? Noordorp? Yeah, Noordorp. It's somewhere close to the area that I'm staying currently. So. Yeah. But it's better to stay 3 months, I think. then you can learn Dutch. It's a great opportunity to practice the language. Ja, we gaan even door in het Nederlands. 3 maanden, ga je ermee door? Ja. Als mensen zeggen, ik wil wat meer weten over dat Take Care B&B, is daar een website van? Of, ja, ze hebben een website en je kan volgens mij ook zo bellen. Maar je kan heel veel informatie op de website staan vinden. Veel informatie. Ja, Facebook. Ja, ook nog. Take Care B&B. Nou, B&B weten we allemaal wat het is. En Take Care, dat is ook niet zo moeilijk. Dus dat komen we allemaal wel uit. Dankjewel voor het mooie verhaal. Margriet, Ole en Wissam. Thank you. Graag gedaan. Yes, en heel veel succes en ook heel veel plezier met elkaar. Thank you. Ja, dankjewel. A lot of fun. Ja, thank you. We will. De Take Care B&B. De late avond van donderdag 16 augustus maakt zo weer plaats voor de aanstaande nacht. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. De captain en Tenil hebben het laatste woord. Fijne nacht. Muskrat, muskrat, candlelight, doing the town and doing it right in the evening. It's pretty pleasing. Muskrat Susie, Muskrat Sam, do the jitterbug out in Muskrat Land and they shimmy. Sam is so skinny, and he whirl and he twirl and he tangle, singing and jingling a jangle, floating like the heavens above, looks like muskrat love. Nibbling on bacon, chewing on cheese, Sam says to Susie, honey, would you please be my missus? Susie says yes with a kiss. Now he's tickling a fancy, rubbing her toes, muzzle to muzzle. Now anything goes as they wriggle. Sue starts to giggle, and they whirl and they twirl and they tangle, singing and jangling a jangle, floating like the heavens above, looks like muskrat Dit is De Late Avond.